Milovaní bratia a sestry v Pánu Ježišovi Kristovi. Kochaní bratia i sestry v Pánu Ježišovi Kristuše. Mám veľkú radosť vo svojom srdci, že môžem byť tu medzi vami v tomto zhromaždení. Mám ogromnú radosť z toho, že môžem tutaj byť s vami v tom zhromaždení. Že tu môžem vidieť aj známe tváre, aj menej známe. Že môžem tutaj ohľadať známe tváre i tie menej známe. A veľmi som vďačný za to, že Pán Ježiš nás takto doviedol spolu. I bardzo jestem vďačný za to, že Pán nás tutaj všetkým razom zgromadil. Vyznávam vám, že veľmi som túžil byť dnes večer tu s vami. Vyznajem, že bardzo pragnulem byť tutaj razom s vami dzisiaj večorem. A Pán Boh nám to takto umožnil aj s mojou rodinkou. I Pán Boh umožlivil mi to i mojej rodine. Som otec šiestich detí. Jestem ojcem šesťorga detí. Tu je moja manželka Zuzana. Tutaj všade sedí moja žena Zuzana. A mám tu svojich troch synov. I mám tu takže svojich troch synov. Tie staršie deti, dve dcery už mám vydané. Staršie deti, dve córky, som už zamenžné. A ten najstarší zo synov, ten teraz študuje. I najstarší syn studuje. A pripravuje sa pre ďalšie štúdium v zahraničí. I pripravuje sa do ďalších štúdií v zahraničí. Takže sme v takou menšou skupinkou prišli sem. A viac prišli sme tutaj v takej malej grupce. Ale veľmi som rád, že môžem byť tu spolu s vami. Ale bardzo si teším z toho, že môžem tutaj byť razom s vami. Veľmi ma povzbudilo svedectvo milého brata. Svedectvo brata podľa mňa veľkým povzbudzením. Viete, krásne je to vidieť v srdci našich bratov a sestier tú lásku a dôveru k Pánu Ježišovi. Je piękne, keď môžeme oglądať v srdcach našich bratí milosť. Aj keď prídu také ťažké chvíle, ťažké skúšky do nášho života. I navet vtedy, keď prídu trudné chvíle do našeho života. A vidím, že náš milovaný brat nezapochyboval. Vidím, že náš brat nikdy nezvontpil. Ale dôveroval v tej situácii, v tej ťažkej situácii svojmu pánovi. Ale zawsze ufam swojemu Panu w tej trudnej sytuacji. A podobna sytuacja sa mnie stala? Nie tak, że przydarzyła się podobna sytuacja? Stawał som rodzinny dom. Kiedy budowałem nasz dom rodzinny? A kiedy som celý już dom dokończył? I kiedy dokończyłem już budowę? A już posledné úpravy som robil na tom vonkajšku. I tylko, že jakieś také ostatnie práce byly. Na tom lešení hore. Kiedy byly ostatnie práce na ruštovaniu. Tak chcel som sa zachytiť rúry, trúbky. Chciałem się przytrzymać jednej z rúr. A tá trúbka sa uvoľnila a ja som letel dole z tej stavby. Ona sa uvoľnila i ja spadałem v duch z tego ruštovania. A vtedy, v tej chvíli som si uvedomil, že to je koniec. I v tej chvíli takže usiadujem sobie, že to je koniec. A obrátil som sa vo vzduchu na chrbát a tak som letel dole. I v povietru obrotiłem się na plecy i v ten spôsob letiałem v duch. A v tej chvíli som si uvedomil, že jedine Božia milosť ma môže zachovať. I v tej chvíli usiadujem sobie, že tylko Božia láska môže mne uratovať. Uvedomil som si, že toľko úlomkov, toľko tehál okolo tej stavby bolo. Uświadomiłem sobie, ile rzeczy tam jest, różnych cegieł i innych odłamków. A uvedomil som si, že ak dopadnem na svoj driek, na to všetko, tak môj driek bude prelomený. I wiedziałem, že kiedy spadnem tými plecami na to všetko, to będzie koniec. A vtedy som dopadol. I vtedy spadnąłem. Ale bol to zvláštny dopad. Ale bolo to také divné. Cítil som, ako keby som do nejakých dlaní padol. Čujem, jak bym spadol do dłoni. Ale mi vyrazilo dých. Ale tým, jak spadnulem, to... Dýchanie prestal. Stračilem povietře v púcach. A začal som sa dusiť. I začal mi sa dusiť. A uvedomil som si, že zomieram. I vtedy uświadomil si, že chyba umieram. A nemal som pomoc, kto by mi pomáhal. Nemiel nikoho, kto mohol by mi pomoc. A mojou túžbou bolo, keď mám zomrieť, tak chcem zomrieť na kolenách. Ale môjim pragnením bol, keď mám umrieť, to chce umrieť na kolenách. Tak som sa otočil zo svojho chrbta na svoje brucho, pokrčil som si kolená pod seba. I vtedy odvrčilem sa z plece na brúch i poťomnulem kolena. A myslel som, že takto budem, takto zomriem. I myslel, že v ten spôsob umrem. Pretože som nemal vzduch, nemohol som dýchať. Nemiałem powietrza, nie mogłem oddychać. Ale kolenami som si pritlačil pľúca a začal som dýchať. Ale vtedy tými kolenami prigniotłem pľúca i začalem oddychać. A vtedy som počul hlas: na kolenách sa nezomiera, ale na kolenách sa žije. I vtedy počulem głos: na kolenách nie umiera się, na kolenách žije się. Pán Boh ma zachoval. Pán Boh mnie uratował. A vtedy mi povedal: už tvoja chrbtica nie je pre teba. I vtedy povedal mi: tvoje plece nie sú dla tebe. Zachoval som si ju pre samého seba. Uratovalem je dla samého sebe. A potom po nejakom čase som pracoval, pretože som bol majster učňom. I po jakýmž čase znov pracovalem i byłem šéfem dla iných. Mal som týchto učedníkov, týchto učňov a okolo aut, pretože som vyučoval automechanikov. I učujem automechanike, mielem učňov pod sobom. A opravoval som autobatériu. Reparovalem batérie samochodové. A išiel som otvoreným plameňom, autogénnym plameňom nad tou batériou. I mielem s otvartým ogniem prešedlem na tú batériu. A naraz nastal výbuch. I vtedy došlo do výbuchu. A mal som plnú tvár a oči kyseliny. Kyseliny sírovej. Do tváři dostal mi ešte kvás z tej batérii. A vtedy som si uvedomil, že ja už budem slepý. I vtedy uvedomujem sobie, ja chyba bude šlepý. A tak som ako slepec vystrel svoje ruky a kričal som na svojich učňov: dovedte ma rýchlo k vodovodu. I vtedy vyťahol ruce pred sebe i kričal mojim učňom: šybko, doprovaďte mne kdeš do vodoťahu. A hovorili: pán majster, netečie voda. A oni mi povedali: ale mistru, netečie voda. Nevadí, keď len kvapka bude vo vodovode, aj tá mi pomôže. Neškodí, ale żeby była tylko jedna kropla, ta mi pomoże. A tak ma dowiedli k vodovodu. I wtedy mnie tam doprowadzili. A ja som nachmatal kohútik, pustil som. I jakoś nawacałem i puściłem wodę. A wtedy zapukalo w potrubi a prúdom sa pustila voda. I wtedy było coś słyszeć w vodociągu i voda zaczęła prądem ciec. A ja som si ľahol a vymýjal som si oči prúdom tej vody. Ja mohol vymýť sobie prądem vody moje oči. A znovu som videl. I znovu videlem. A vtedy som počul vnútorný hlas. I uslyšalem vevnenčný głos. Tvoje oči už nie sú pre, nie sú pre teba. Tvoje oči už nenáležom do tebie. Ale tvoje oči som si nech zachoval pre seba. Ale uratovalem ich dla siebie. Mnohokrát si myslíme, že to, čo máme, že to sú naše veci. Dužo razy myslíme, že to, co máme, náleží do nás. Že my o tom môžeme rozhodovať. Že my môžeme decidovať o tých rzeczach. Ale ja som veľmi vďačný za môjho milého brata. Jestem bardzo vďačný za mojego milého brata. Že on mohol vydať tak jasné svedectvo o tom. Že mohol vydať tak jasné svedectvo o tom. Že je vďačný aj za tú ruku, ktorú mu Pán Boh zachoval. Že je vďačný za ruku, ktorú Pán Boh mu uratoval. A bude môcť tú jednu ruku tak používať, ako keby dve mal. I že bude môcť užívať tej zdrovej ruky v ten spôsob, jak by mal obie. A v mene Pána Ježiša Krista ti žehnám, brat môj. V imieniu Pána Ježiša Krista ti blahoslaví. Nech ťa Pán Ježiš tak požehná s tou tvojou jednou rukou. Nech ti Pán Ježiš tak blahoslaví s tou jednou rukou. Aby si prevýšil tých, ktorí majú dve ruky. Aby si prevýšil tých, ktorí sú oburenční. Na jeho slávu a na jeho česť. Dla jeho chvály, dla jeho čti. Bude to tebe na svedectvo. będzie to ku świadectwu Tobie. Bude to na svedectvo Tvojej rodiny. Na świadectwo dla Twojej rodziny. Ale aj na záchranu ešte iných mnohých ľudí. Ale też, żeby dużo innych ludzi mogło być jeszcze uratowane. Buď verný až do konca. Bądź wiernym do końca. Milovaní bratia a sestry, milujem Božie slovo. Kochani bratia i siostry, kocham Boże słowo. Verím v moc Božieho slova. Wierzę w moc Bożego słowa. Viete, dnes kresťanstvo sa uchyluje ku všelijakým prežívaniam. Dzisiaj chrześcijaństwo skłania się do różnych, żeby przeżywać różne rzeczy. A všeličo iné uprednostňujú, ale nie Božie slovo. I dávam priority všetkým iným rzeczom, tylko nie Božemu slovu. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí, že ten ma miluje, kto zachováva moje slovo. Ale Pán Ježiš Kristus povedal, ten, kto mne miluje, bude zachovávať moje slovo. Evanjeliu Jánovom 14. kapitole 23. verš hovorí tak, že ten ma nemiluje, kto nezachováva moje slovo. Jan 14:23 mówi, kto mnie nie miłuje, nie będzie zachował moje słowo. A ja widzę, że ten wzťah, kiedy niekto chce pestować wzťah ku swojemu Panowi, ku swojemu Bogu. Ja wiem, że kiedy ktoś chce pracować na stosunku do Pana Jezusa, musi si wypestować wzťah k Jego słowu. To musi pracować również na tym, żeby miał stosunek do Bożego Słowa. A ja sa ťa chcem hneď na začiatku opýtať, aký je tvoj vzťah k Božiemu slovu. A ja chcem si ťa zaraz na początku zapytať, jaký je tvoj stosunek do Bożego Słowa. Ako túži tvoje srdce po Božom slovu? Jak tvoje srdce pragnie Bożego Słowa? Chceš vidieť Pána Ježiša? Czy chcesz widzieć Pana Jezusa? Chceš sa s Pánom Ježišom Kristom stretnúť aj tu, už na tejto zemi? Czy chcesz się z Nim spotkać już tutaj, na tej ziemi? Wiesz, ako sa może z Nim stretnąć? Czy wiesz, jakim sposobem może się z Nim spotkać? W Jego Słowie. W Jego Słowie. Lebo Pán Ježiš Kristus hovorí, moje slova sú duch a život. Ponieważ Pán Jezus powiedział, moje słowa to jest duch i życie. Teda my nie kážeme literu, alebo múdrosť slova. Więc my nie kážeme literę lub mądrość słowa. Ale kážeme ducha. Ale on je ducha. Ten duch svätý. I on je tým, on jest tým duchem świętym. Ten duch svätý je prítomný v jeho slove. On jest obecny w jego słowie. Lebo Božie slovo hovorí, že litera tá zabíja. Ponieważ on mówi, že litera zabíja. Ale duch oživuje. Ale duch ożywia. Jeden kazateľ kázal Božie slovo. Jeden pastor kázal Božie slovo. A kázal to v takej múdrosti liter. I kázal v múdrosti litery. A kto si mu poslal na takej cedulke takú poznámku, že chceme vidieť Ježiša. A ktoś poslal na kartce papieru taký vzkaz i na ním bolo napísané, chceme vidieť Pana Jezusa. A tento kazateľ sa zahambil, lebo si uvedomil, že všeličo káže, ale nekáže Pána Ježiša Krista. I ten pastor się zawstydził, ponieważ sobie uświadomił, że mówi o wszystkich innych rzeczach, ale nie każe o żywym Jezusie Chrystusie. A tak robił głębokie pokanie w swoim sercu w tej chwili. I głęboko pokutował w swoim sercu. A wzdychol k swojemu Panowi, mówi, odpuść mi, Panie, że som mi mądro słowa kazał, a nie Teba. I westchnął w swoim sercu i mówi, przebacz, Panie, że im w mądrości kazałem, ale nie kazałem o Tobie. A tak začal v duchu pokáňa, v duchu pokory zvestovať Pána Ježiša. I v duchu pokory i pokuty začal zvestovať Pána Jezusa. A tváre bratov a sestier sa rozžiarili, rozradostnili. Tváře bratí i sestr rozjašnili sa. A potom ku koncu znovu prišiel taký lístok na kazateľňu. I ku końcu znów otrzymał karteczkę papieru. Że uczennicy uwidzieli Jezusa a zaradowali się. I tam było napisane, uczniowie zobaczyli Jezusa Chrystusa i rozradowali się. Chcemy widzieć Pana Jezusa. Chcemy widzieć Pana Jezusa. Chcemy Go widzieć. Czy chcemy Go widzieć? Chcemy się zaradować. Chcemy się radować. Możemy Go stretnąć w Jego Słowie. Możemy Go spotkać w Jego Słowie. A preto jest potrzebne, abyśmy úprimno, dôverou prichádzali k počutiu Božieho slova. I dlatego potrebujeme szczerym zaufaniem przychodzić do Jego słowa. A ważyć si Jego słowo. I także cenić sobie Jego cenić, słowa. Tak. Tak. Przeczytam jedno zvláštne slovo z druhej knihy kráľov. Prečítam z druhej knihy kráľovskej. Zo 6. kapitoly. Z 6. rozdielu. Od 1. až po koniec 7. verša. Prvých 7 veršov. Prvých 7 veršov. Druhá kniha kráľov. Druhá kráľovská. 6. kapitola. Rozdiel 6. Prvých 7 veršov. Poprosím ťa, sestra, prečítaj ich. Wiersz od pierwszego do siódmego. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Eliseusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść na Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Modlimy się. Modlimy się. Święty niebieski Ojcze. Święty Ojcze niebieski. Zaznělo Twoje słowo. Słyszeliśmy Twoje słowo. A dziękujemy Ci za tento przykład. I dziękujemy Ci za ten przykład. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy. Że Ty to synowie proroków. Że Ci prorocy synowie. Očakávali na teba. Očakávali tebe. Aj v tých problémoch a ťažkostiach. I vzrod problémov i trudností. Nauč aj nás očakávať na teba. Nauč i nás, že by sme očakávali na tebe. Nauč nás, aby sme sa s tebou radili. Nauč nás radiť si s tobou. A požehnaj nás. I blagoslov nás. Aby sme mohli byť požehnaním pre iných. Že by sme mohli byť blagoslovenstvom dla iných. Amen. Vchádzame do nového roku. Chodíme do nového roku. A v tomto novom roku sa nám otvára nová perspektíva. I v novom roku otvierajú sa dla nás nové perspektívy. Určite s veľkou nádejou a očakávaním vstupujeme do tohto roku. Na pevno vstupujeme do nového roku s novými očakávaniami i s novou nádejou. Verím tomu, že mnohí sme na modlitbách prechádzali zo starého roku do nového roku. Wierzę, że dużo z nas wchodziło do nowego roku, starego do nowego, na kolana z modlitwą. A z tym, z tą tużbą, aby ten rok był jeszcze viac pożegnany a na slavu Pánovu, jako ten minulý. Z pragnieniem, żeby ten nowy rok był jeszcze więcej błogosławiony niż ten rok, który minął. Wspominam się, kiedy był taki mały chłopiec w szkole. Wspominam, że kiedy byłem małym chłopcem w szkole. Kiedy dostał nowy zeszyt przed seba. Kiedy otrzymałem nowy zeszyt dla siebie, tak som sa rozhodol, že tento zošit budem veľmi pekne krasopisne písať. To zdecydowałem, že v tym zeszycie będzie wszystko napisane bardzo ładnie. A keď som už dochádzal ku koncu, k posledným stránkam, ale kiedy kończyłem ten zeszyt? Čo si myslíte, aké to bolo to písmo? Co myslíte, jaké bolo písmo? Nebolo to najkrajšie. Nebolo to najpiknejšie. A zase som si povedal, znovu, keď dostanem nový zošit, znovu budem pekne písať. I vtedy povedal, ale keď otrzymám nový zešit, to bude už pekne písať. A tak je to aj s nami staršími. I tak je i s nami staršími. Ktorí prichádzame a dostávame jeden nový zošit, nový rok s 365 stranami. Přichodíme i dostajeme nový zešit, nový rok, 365 stran. Je otázka, ako budeme do tohoto zošita písať? Je pytanie, jak budeme zapisovať do tego zešitu. Ako budeme očakávať na Pána? Jak budeme očakávať na Pána? Jak sa budeme od Neho učiť? Jak budeme sa učiť od Neho? Či túžime začať s Ním svoje dni? Či pragneme začínať s Ním svoje dni? Či túžime, aby On išiel pred nami? Czy pragniem, żeby on szedł przed nami? Aby sme ho volali zo sebou do tých každodenných dní. Aby sme ho volali do každodenného życia. Môžeme mať aj tie najkrajšie predsavzatia v živote. Môže naše predsavzatia budú tie najpieknejšie. Ale volajme jeho. Ale volajme jeho. A povedzme mu, Pane, poď s nami. I môžeme mu, Pane, choď s nami. Títo synovia prorokov, keď sa rozhodli preto, aby stávali nový príbytok, či synovi prorokov, kedy zdecidovali, že budú staviať novú budovu. Oni prišli k svojmu pánovi a hovoria, Pane, a hovorili o tomto, o tejto svojej práci. Vtedy oni prišli do svojho pána, povedeli mu, Pane, i mluvili raz. A radili sa s ním. I radili sa raz. Radíš sa ty s pánom vo svojich veciach? Či ty takže radíš sa s svojim pánom? Alebo si myslíš, že si dostatočne múdry a rozumný, a stačíš si na všetko. Alebo môže myslíš, že jesteš dostatečne múdry i vystarčíš sobie sám. Pozrite sa, títo synovia prorokov išli k svojmu pánovi a radili sa s ním. Či prorocci synovie prišli za svojim pánem i radili sa s ním. A to prvé, čo nám Božie slovo z tohoto slova ponúka, aby si sa radil so svojim Bohom. I tá prvá rzecz, ktorú oferuje nám Božie slovo, rad sa svojim pánem. Aj keby si niečo najlepšie ovládal. Chociaż byłbyś bardzo dobry w jakiejś rzeczy. Keby si bol aj profesorom alebo doktorom vo svojom odbore. Chociaż byłbyś w tej danej pracy jakimś profesorem czy może doktorem. Aj tak volaj Pána Ježiša Krista zo sebou. Nawet wtedy volaj Pána Jezusa. Každý deň. Každý deň. A do každej situácii. I v každej situácii. Lebo nikdy nevieš, ako sa môžu veci skomplikovať. Ponieważ nikdy nemôžeš vedieť, ako skomplikujú sa rzeczy. Keď si 150 krát bez problémov vyšiel zo svojho domu, chociaż nawet 150 razy v porządku vyjdeš z domu. 151. krát sa ti to nemusí podariť. Nemusí sa to udať po 151. raz. Potrebuješ pomoc Pánovu. Potrebuješ pomoc Pánovu. Potrebuješ jeho ochranu. Potrebuješ, aby ťa ochránil. Potrebuješ jeho radu. Potrebuješ jeho radu. Potrebuješ jeho vedenie. Jeho provádzanie. Podívajte sa, ako Mojžiš, Boží služobník. Popatrzmy się na Mojżesza, służebnika Bożego. Ktorý hovorí so svojím pánom a hovorí: "Pane, nevyvádzaj nás von odtiaľto z Egypta, ak nepôjde tvoja tvár pred nami." Ktorý, kdy mluvil s svojím pánem, povedal mu: "Pane, nevyprovádzaj nás z Egyptu, kedy ty nepôjdeš s nami." Nech ide tvoja tvár pred nami. Nech tvoja tvár pôjde pred nami. My mnohokrát by sme chceli, aby jeho tvár išla za nami. Dużo razy chcielibyśmy, żeby jego twarz była za nami. Aby on dával na nás pozor. Żeby on nás ochraniał. Ale my potrebujeme ho volať do nášho každodenného života. Ale my potrzebujemy wołać go, żeby był on chce byť naším vodcom. Chce byť tým, ktorý nás bude prowadzić. On nám chce ukázať cestu. Chce nám ukázať drogę. A viete, čo bolo zvláštne? Viete, co było ciekawe? Keď ten stĺp, ohnivý stĺp, tá tvár Božia, keď zastala, kiedy słup ognia, Boża twarz, zatrzymała się, tak stál aj ľud, aj Mojžiš. To wtedy i Mojżesz razem z ľudem się zatrzymał. Oni nie mogli powiedzieć, my poznáme cestu, wiemy, skadiaľ máme ísť. Oni nie mogli sobie powiedzieć, wiemy, gdzie máme ísť. Ale oni čakali, kým znovu sa Pán nepohne pred nimi. Ale oni stanęli i czekali, żeby znów Pán wyruszył w drogę. A tu hovorí tento, títo synovia prorokov hovoria, Pane, poď aj ty s nami. I tutaj prorocci synovie mówią, Pane, choď i ty z nami. Aj ty voláš Pána Ježiša do každý deň svojho života so sebou tam, kde ideš? Či i ty voláš Pána Ježiša každý deň tam s sobou, kde ideš? Alebo si povieš, ja už to tak viem robiť, že ja nepotrebujem Pána. Albo może powiesz, ja już to tak wiem wszystko, co robię, ja już nie potrzebuję. Nie stačí, aby som sa na večer s Pánom porozprával, pomodlil a ten, ja už viem, čo mám robiť a ako mám robiť. Nie wystarczy pomodlić się, porozmawiać z Pánem každý wieczór i potem już wiem, co mám robiť. Je to veľmi nebezpečné. Jest to bardzo niebezpieczne. Hneď ráno hľadaj Božiu tvár. Szukaj Božej tváři zaraz ráno. A kým sa ti on neozve, kiedy on nie odezwie się. Kým ti nie, on nie ukáže, on sa nepohne. I dopóki on ci nie pokaże. Tak aj ty čakaj na neho. Dopóki on nie wyruszy w drogę. Nauč sa čakať na svojho pána. Nauč się oczekiwać na svojho pána. Áno, on pôjde pred tebou. On pôjde pred tobou. Ale potom pôjde aj za tebou ako zadná stráž. A potom pôjde i za tobom i będzie strach. Mnohokrát si mnoho bolesti a mnoho trápenia prinesieme do života. Dużo razy spôsobíme sobie dużo trosk i problémov. Keď nevoláme pána, aby išiel pred nami. Ponieważ nie voláme do pána, żeby šedl pred nami. Keď som doma sa modlil za to, o čom mám dnes večer tu hovoriť? Kedy modlím sa v domu za to, o čom mám dnes večer tu hovoriť? Duch Svätý mi ukázal toto slovo. Duch Svätý pokázal mi to slovo. A tu je svedectvo aj môjho milého brata. Takže svedectvo môjho milého brata. Že pán vie zachovať. Že pán vie jak zachovať. Ale my musíme vedieť na neho sa opierať, na neho očakávať. Ale my musíme vedieť, jak sa o neho oprieť i očakávať. My musíme vedieť byť vedení ním. Musíme vedieť, jak byť provádzanými přes... Nie len jeho ochranu žiadať, ale aj jeho vedenie, prvorade. Nie tylko prosiť o jeho ochronę, ale predevšetkým o jeho provádzanie. A tuto synovia prorokov konali jednu veľmi ušľachtilú prácu. I ci učňovie prorocci robili jednu bardzo dużą, dobrą pracę. Oni si mohli povedať, my vieme, že staviame dobrú vec, pracujeme dobrú vec. Mogli sobie povedať, vieme, že robíme dobrú rzecz, pracujeme. A mohli povedať, no vieme, ako to máme robiť. I vieme, jak to zrobiť. Ale viete, bolo zvláštne, že títo synovia prorokov vytínali to drevo pri Jordáne. Było dziwne, że ci uczniowie prorocy wycinali drzewo przy Jordanie. Wiecie, co znaczy słowo Jordan? Czy wiecie, co znaczy słowo Jordan? To jest śmierć. To znaczy śmierć. Słowo Jordan znaczy śmierć. Słowo Jordan znaczy śmierć. Oni iśli wycinać drzewo wedle Jordana. Szli ścinać drzewo obok Jordanu. Iśli robić dobrą rzecz, uszlachtilą rzecz. Šli, by vykonávali dobrú, šľahetnú práce. A predsa len krok ich delil od Jordána, od smrti. Ale tylko jeden krok oddelal ich od Jordánu, od smrti. A to druhé, čo ti Duch Svätý chce povedať dnes večer. I druhá rzecz, ktorú chce ti Duch Svätý povedať dzisiaj večerom. Že nech by si akékoľvek ušľachtilé dielo robil. Že chociaž vykonuješ jakoukoľvek šľahetnú práce. Musíš si uvedomiť, že... Každý deň si blízko smrti. Musíš sobie uświadomić, že každý deň jesteś blízko smrti. Nikdy nevieš, kedy môže skončiť tvoje dielo tamto v Jordáne. Nikdy nevieš, kedy tvoja práca môže skončiť v Jordáne. Kedy tá sekera uletí do toho Jordána a koniec je práce. Kedy sekera vpadne do Jordánu. Aj keby si to najušľachtilejšie dielo robil. Chociaż wykonywałbyś tą najbardziej szlachetną pracę. Počul som jednom kazateľovi, ktorý kázal Božie slovo a keď povedal Amen, zvalil sa na svoju kazateľňu a zomrel. Słyszałem o jednym pastorowi, który kiedy wygłosił swoje kazanie, padł martwy za swoją kazanicą. Aj keď to najušľachtilejšie dielo robíme, aj vtedy nás len jeden krok delí od smrti. Nawet wtedy, gdy wykonujemy tą najszlachetniejszą pracę, tylko krok dzieli nas od śmierci. A preto vždycky, čokoľvek robíš, i dlatego zawsze, cokolwiek robisz, musisz si uświadomić, tak to musisz robić, musisz sobie uświadomić, muszę w ten sposób robić, że nie wiesz, kiedy właśnie złożysz to dzieło ze swoich rąk. Że nie wiem, kiedy przyjdzie czas, kiedy będę musiał złożyć to, co wykonuję z swoich rąk. Jeden evangelista sa rozhodol, že jeden večer bude kázať o hriechu a o následkoch hriechu a o pekle. Jeden evangelista zdecidoval, že pedného večeru vyhlási kázanie o hriechu i następstvách hriechu. A že druhý večer bude kázať o milosti a o nebi. A druhý večer, že bude kázať o lásce i o nebi. A keď skončil po prvom večeri kázanie, kiedy skończył kazanie, pierwszy wieczór, a wszyscy odišli domov, i wszyscy rozeszli się do domu, w tom oczekávaní, że drugi wieczór będzie o milosti a o niebi kazanie, i oczekiwali, że drugim wieczorem będzie to kazanie o łasce i o niebie. Drugi wieczór nie było to kazanie. Nie było już żadnego kazania. Lebo ta wielka sala, ta wielka miejscowość zhorela. Ponieważ to wielkie pomieszczenie spłonęło. A nie była możliwość, aby mógł kazać. już nie było tej możliwości wykazać. A wtedy si tento kazateľ povedal, nikdy nerozdelí tak to svoje kázanie, aby v ten večer nielen o hriechu kázal, ale aj o Božej milosti. I vtedy evangelista rozhodol decizie, už nikdy nebude kázal v ten spôsob. Zawsze będę kazał tak, by jednym wieczorem wszyscy usłyszeli o grzechu, a także o łasce i o niebie. Takisto, kiedy mówisz, tak samo, kiedy mówisz, kiedy z niekim jednasz, kiedy masz rozmowę, kiedy rozmawiasz z kimś, waż si słowo. Uważaj, co mówisz. Lebo nigdy nie wiesz, kiedy jest twoje słowo ostatnie. Ponieważ nigdy nie wiesz, które twoje słowo może być ostatnie. Można powiesz taką wetu albo takie rzeczy. Może powiesz takie zdanie albo inne. A potem si pomyślisz, wszak niekiedy si to naprawim, wypytam si odpuszczenie. I sobie pomyślisz, innym razem to naprawię i poproszę o przebaczenie. Ale nie jest iste, że jeszcze będzie czas, aby si to odpuszczenie pytał. Ale nie jest pewne, czy będzie jeszcze czas. Vyprosiť o prebačenie. Vidíte, títo synovia prorokov v zápale tej práci robili niečo, ale len krok ich delil od Jordána. Či vidíte, učňovie prorocci vykonývali v zápale svojom práce, ale celý čas byli tylko krok od smrti. Len Božia milosť je tá, ktorá nás zachováva. Tylko Božia láska to to, co nás ešte ratuje. A ja tu vidím milých starších bratov a sestry. Ja vidím tutaj dužo milých starších bratí i sestry. A viem, že aj vy by ste vedeli vyznať, že len Božia milosť bola tá, ktorá vás zachovala až do dnešného dňa. Vy môžete vyznať až na zemlom, že tylko Božia láska to to, co nás zachovuje do dňa dnešného. A práve preto. I vlastne dlatego. Božie slovo nám hovorí dnes, keby ste počuli hlas jeho. Božie slovo mluví nám dzisiaj, kedy uslyšíte jeho hlas. Nezatvrdzujte svojich srdc. Nezatvrdzajte svojich srdc. Ale čiňte jeho vôľu. Poďte k nemu. Poďte do neho. Riešte svoje veci. Riešte svoje vzťahy. Rozviązujte svoje problémy i stosunky. Lebo zajtrajší deň nie je isté, že ešte dostanete. Bo nie jest pewne, czy zostaniecie jeszcze do dnia jutrzejszego. Ale ten dnešný deň, ten terajší deň, dzisiejszy, ten je nám daný. Dzisiaj jest nam dany. Synovia prorokov s veľkým nadšením pracovali a sekali drevo. Prorocci učňovie pracovali s veľkým entuziazmem, štínali drevo. A mysleli si, že skutočne keď majú tam svojho pána, i mysleli, že keď majú tam svojho pána, aj s jeho súhlasom to robia, i on zgadza się z tym, že tu nemôže nastať žiaden problém. Že už nemôže nastať žiaden problém. A robili s veľkým nadšením. I pracovali s dužým entuziasmem. Ja keď ma Pán Boh povolal do kazateľskej služby, kedy Pán Boh mne povolal do služby evangelisty, a ja som začal pracovať s veľkým nadšením. To ja takže začal pracovať s veľkým entuziasmem. A mnoho duší prichádzalo a tiež som išiel zachraňovať mnohých ľudí. I prichodilo dužo duš. I ja tež chodilem vyratovať dužo ľudí. Raz moja manželka mi hovorí, tatinko, a kedy už budeš mať čas aj na mňa? I pevného razu moja žena mluví, tatušu, a kedy budeš mať čas dla nás? Ty zachraňuješ mnohých ľudí, ale niečo sa deje vo mne, ja tak cítim, že už ťa strácam. Ratuješ množstvo ľudí, ale ja čuje, že ja tebe strácem. A viete, na čo nedávali pozor pri tej práci títo prorockí synovia? Či viete, o co nedbali prorocci učňovia pri práci? Nedbali pozor na to, že sekera, ktorá bola na porisku, sa uvoľňovala. Nedbali na to, že tá sekera sa coraz bardziej uvoľňovala. Oni si mysleli, že nič sa nemôže stať, lebo oni dobrú vec robia a s nadšením robia. Myśleli, že nic złego nie może im się przytrafić, ponieważ robią dobrą rzecz i robią ją z entuzjazmem. A mnohokrát aj Boží služobníci takto pracujú, že si myslia, keď ja pre pána pracujem, takže ja môžem pracovať koľko ako mi len chutí a značením a nemusím dávať na niečo pozor. I tak samo Boží sludzy często tak pracują, ponieważ ja pracuję dla Boga, to nic mi się nie może stać. Ale viete, na čo nedávali pozor? Nedávali pozor práve na tie vzťahy. Ale viete, na co oni neuvažali? Oni neuvažali na stosunky. tie vzťahy, tá sekera, tá sa začala uvoľňovať. I sekera začala sa uvoľňovať. A on už ten prorok musel cítiť, lebo keď sa s ňou zahnal, tak musel cítiť, ako to myklo, to železo na tej sekere, ale on myslel, ja robím dobrú vec. I on to přeciž musel čuť, že ta sekera se stále uvoľňuje, kedy pracoval. Ale on sobie myslel celý čas, ja přeciž robím dobrú rzecz. A naraz tá sekera uletela. To železo uletelo. I nagle sekera uletela. A kde to uletelo? Do Jordána. I zanúžila sa v Jordáne. Viete, a ja vtedy, keď ma manželka upozornila, musel som sa zastaviť. Keď moja žena zvrčila mi uvage, to musel sa zatrzymať. Keď mi hovorila o tom, že tatínko, máš tu aj svoju rodinu. Kedy mi povedala tatušiu, ale ty tutaj máš i svoju rodinu. Musíš dbať na to, aby tie vzťahy boli dobré. Ty musíš uvažať, že by stosunky boli dobré. Spomínam si, ako svojho najstaršieho syna som veľmi potrestal. Pripomínam sobie, kedy ukarala mojho syna. A moja manželka, keď videla, ako prísne som ho potrestal, tak mi hovorí... Moja žena, kedy videla, jak surovo ho ukarala. Tak mi hovorí, vieš, čo si potrestal na tom synovi? I ona mi mluví, vieš, co ty ukarałeś na tom tvojim synovi? No to, čo si na ňom zanedbal. To, co zanedbałeś na ňom. Adrenalín vystúpil vo mne. Poznáte to? Čo znáte? Jak adrenalín podnosí sa. No. Hovorím, žena, nepokračuj s týmto. Ja mluvím, prosím ťa, už nemluv ďalej, ženo. Ale vtedy Duch Svätý začal hovoriť k môjmu srdcu. Ale vtedy Duch Svätý začal mluviť do mojego srdca. A hovorí, no ale pozri sa, aký je tvoj vzťah s tvojim synom. Popatrz, jaký je stosunek, jaký máš stosunek s svojím synem. Pozri, aký je teraz vzťah s tvojou ženou, aká je smutná. I popatrz, jaký máš stosunek do svojej ženy, jaká ona je smutná. Pozri, ako ty sa teraz díváš na svoju ženu, ako sa to uvoľňuje všetko. Patrz, jak ty się patrzysz na swoją żonę, jak wszystko się uwalnia. A naraz som videl, že nieveľa chýba tomu, aby jedno od druhého to odpadlo. I nagle widziałem, že już dużo nie brakuje, żeby to wszystko się rozdzieliło. A mohol som povedať, žena moja, však ja kážem Božie slovo, ja som stále v teréne, stále pracujem. A ja mogłem powiedzieć, ale moja żono, przecież ty wiesz, że ja stale pracuję, stale gdzieś muszę wyjeżdżać. Co jeszcze ode mnie chcesz? Co jeszcze oczekujesz ode mnie? Widzicie, aj tyto synovia proroków, oni robili dobrą pracę, ale na jedną rzecz nie, si nie dawali pozor. Uczniowie proroccy wykonywali dobrą pracę, tylko nie dbali o jedną rzecz. Nie dbali, aby ta sekera drżała na porysku. Nie dbali na to, żeby siekiera mocno trzymała. Viete, čo mali urobiť na chvíľu, keď zbadal, že sa to uvoľňuje? Viete, co mám robiť v tým momente, kedy zauvažuje, že sa to uvoľňa? Zastať s tou prácou na chvíľu. Môže zatrzymať sa, zatrzymať práce. Napraviť tú sekeru tak, ako má byť. I znov napraviť sekere. Upevniť klín. Pripevniť ten klín. A ešte jednu vec zvyknú urobiť. Vy, bratia, ktorí ste zvykli tak sekeru upevniť, čo ešte ste urobiť? Ešte jednu rzecz treba zrobiť. Bratia, vy, ktorí viete, co treba zrobiť? Poradte mi. Do vody, to je ono. Do vody! Zanúšite ju do vody. Aby tá sekera zapúčala. Žeby sa rozťahnula. Rozumiete? To znamená, my potrebujeme napraviť svoje vzťahy. To znaczy, že musíme napraviť svoje stosunky. Brat môj, sestra moja. Môj bratie, moja sestra. Ak ešte ti neuletela sekera. Kedy ešte tá sekera neoddelila sa. Darmo ti povieš, že ja celý svoj život obetujem za svoju rodinu. To nadarmo mluvíš, ja celé svoje žitie pošetím. Od rána do večera pracujem, aby som uživil svoju rodinu. Pracuje od rána do noci, aby vyživiť svoju rodinu. Ty, sestra, môžeš povedať, od rána do večera pracujem na to, aby rodina mala čo jesť a čo má piť. I siostra, môžeš povedať, od rána do večera pracuje, aby moja rodina mala co jesť i co piť. Aby boli v čistote, aby mali si čo obliesť. Žeby mieli sobie co ubrať, aby byli v čistosti. Môžeš tú najkrajšiu a najušľachtilejšiu prácu robiť, ale ak nedávaš pozor na vzťahy... Możesz wykonywać najpiękniejszą, najbardziej szlachetną pracę, ale kiedy nie będziesz uważać na stosunki, sekiera uleci. To siekiera odleci. A wiecie gdzie? I wiecie gdzie? Do Jordána, do smrti. Do Jordánu, do śmierci. Preto mnohí rodičia už nemajú v cirkvi svoje deti. I dlatego jest dużo rodziców, którzy już nie mają swoich dzieci w kościele. Lebo uleteli deti. Ponieważ dzieci odleciały. Niekomu odletelo, uletela manželka. Komuś może žena. Uleciała żona. Niekomu uletel muž. Komuś może małżonek. Niekomu uletel niekto blízky. Dla kogoś to może być ktoś bliski. A možno povedali, nechce mať s kresťanstvom nic spoločné. I może powiedzieli, ja nie chcę mieć z chrześcijaństwem nic wspólnego. Lebo sme nedávali pozor na vzťahy. Dlatego, že nedbaliśmy o stosunki. My môžeme aj tú najkrajšiu a najušľachtilejšiu prácu robiť. Môžeme vykonávať tú najpiękniejšiu, najbardziej šlachetnú prácu. Ale ak nedávame pozor na to, aby vzťahy boli pevné, ale keď nebudeme dbať na stosunky, tak môže sa stať, že stratíme tých našich drahých. Môže sa predažiť, že stratíme svojich blízkych i drogých. Svoje deti. Svoje deti. Svojich rodinných príslušníkov. I svojich krevných. A teraz tento syn proroka, keď videl, že mu uletela tá sekera do Jordána. I vtedy ten učeň prorocký, keď zobačil, že sekera zniknela v Jordáne. Nerozbehol sa hneď do toho Jordána. To on nie pobiehl zás do Jordánu. Aby tam lovil von to železo. Nechoval uloviť tam tej sekery. Viete, keby on išiel hneď bol, skočil tam do toho Jordána, viete, čo by sa bolo stalo? Viete, co by sa predažilo, kdyby on zaraz pošedl i skočil v Jordán? Viete, Jordán má zvláštny tok. Jordán je s takou čekavou řekou. Má taký krivý tok a tým obmýja brehy. Jeho voda obmýva břehy. A tým, že obmýja brehy, veľa blata, veľa hliny nanosí vlastne do toho korita svojho. I tým, že obmýva tie břehy, v jeho korite je dužo blata. A tá sekera, to železo, to padlo do blata. I v ten spôsob sekera vpadla v blato. Do vody a vnorilo sa to do blata. Najprv do vody a później zanúžila. A keby tento prorok bol skočil tam do toho Jordána, do toho blata, čo by sa bolo stalo? I co by sa predažilo, kdyby ten učeň prorocký vskočil do vody? Mohlo by sa stať, že by ho to blato pohltilo. Mohlo by sa stať, že to blato pouknelo by. A mohol by aj on skončiť v smrti. I sám on mohol by skončiť v smrti. A sú mnohí ľudia, ktorí keď zistia, že čo urobili so svojím jednaním. Je dužo ľudí, ktorí keď ušvedomujú sobie, co robili. Tak sa pýtajú, čo mám robiť, čo mám sa zabiť. To vtedy pýtajú, co mám robiť, či mám sa zabiť. V mojej rodnej dedine sa stal jeden veľmi tragický, ťažký prípad. V mojej viose rodinnej predažil sa ešte jeden tragičný vypadek. Neboli to veriaci ľudia. Nechodilo o ľudí viežoncich. Ale boli to ľudia, ktorí chodili do kostola. Ale byli to ľudia, ktorí učenščali do kostola. Ale boli mamonári. Ale byli to ľudia, ktorí kochali peniaze. A pestovali zeleninu. I upraviali váživa. A viete, v tom parenisku manželka nesledovala správy o počasí a na noc neprikryla to parenisko. I oni nevedeli, jaká bude pogoda prišli deň i zapomneli prikryť to váživa. A nad ránom silný prízemný mráz bol a všetko im to spálilo. Ale nad ránem prišiel silný mróz i všetko zostalo spálené. A manžel, keď prišiel domov a videl, že všetko, všetká tá nádej toho, tých peňazí, to všetko pošlo. I keď muž vrútil i zobačil, že všetko vrútilo sa v niveč, všetká úroda i v čem mieli nádeje. Obrátil sa proti tej žene a hovorí, taká a taká si nezodpovedná. To on vtedy otočí sa do svojej žony i mluví, ty jesteš taká neodpovedelná. A ona naraz videla, že ten muž ju vlastne ani vôbec nemá rád, že on len tie peniaze a to všetko, že jemu nie na niej záleží, ale na tom, na tých materiálnych veciach. Juna nagle zobaczyła, że mężowi nie na niej zależy, ale tylko na tych materialnych rzeczach. A tak sa z toho zarmútila. I była bardzo zasmucona z tego powodu. Że išla, obesila sa. Że szła i obiesiła się. No a potom hľadali manželku, hľadali aj deti, svoju matku. I vtedy oni jej šukali, takže deti šukali svojej mamuši. A keď ju našli, že skončila svoj život. I kedy ju znaleźli i stvrdili, že v ten spôsob skončila svoje žitie. Naraz aj ten manžel, pretože nevidel východiska. To vtedy i ten jej môž, ponieważ nevidel z tego vyjšťa. A uvidel, že čo spôsobil. I zobačil, co właściwie on zaprzeczynił. Widział, że mu sekiera uleciała do śmierci. Kiedy zobaczył, to, że ta siekiera odleciała do śmierci. Aj on išiel a takisto skończył swój život. To wtedy on szedł i też skończył swoje życie. My keď prídeme na to, že sme zodpovední za niečo, čo už sme stratili. Kiedy odkryjemy, że jesteśmy odpowiedzialni za coś, co już straciliśmy. My poďme k Pánu Ježišovi. To my choďme do Pána Jezusa. Ľudia tohoto sveta nemajú kam ísť. Ľudia v tom svete nemajú dokud by šli. Nemajú ku komu by išli o pomoc. Nemajú nikogo by go prosiť o pomoc. Ale my môžeme prísť k Pánu Ježišovi. Ale tak je, brat môj. Ale môžeme prísť do Pána Jezusa. Aleluja. Aleluja. A tento syn proroka hovorí, ach Pane, aj to bolo požičané. I ten prorocký učeň mluví, ach, Panie, ta siekiera była pożyczona. Aż wtedy si uświadomił tento syn proroka, że to było pożyczane, że to nie jest jego. Dopiero wtedy uświadomił sobie, że ta rzecz była wypożyczona, że nie należy jemu. A ja sa ťa chcem spýtať, milý brat, milá sestra, drahý priateľ. Ja chcę się ciebie zapytać, milý bracie i milá siostro. Co jest twoje? Co należy do ciebie? Twoja żena to jest twoja? Czy twoja żona, czy jest twoja? Albo twój mąż jest twój? Albo twój mąż, czy jest twój? Nie jest to len pożyczane od Boga? Czy nie jest to tylko wypożyczone od Boga? Wiesz, to co jest twoje, to si raz zobierasz ze sobą do nieba. Wiesz, to co należy do ciebie, to raz weźmiesz sobie do nieba. Ale ty przecież będziesz sam stać przed Bogiem. Ale przecież tylko ty sam będziesz stał przed Bogiem. Ty nie budeš tam stáť so svojou ženou alebo so svojimi deťmi. Nie budeš tam stáť so svojou ženou alebo s svojimi deťmi. Ty budeš stáť pred Bohom sám. Sám budeš stáť pred svojou. Len s tým, čo je tvoje. Tylko s tým, co napravde náleží do tebe. Teda uvedom si, že aj deti, ktoré ti Pán Boh daroval, uvedom si, že navede deti, ktoré ti Pán Boh dal, sú od Boha ti požičané. Sú tylko požičané od Boha. Dané sú ti, aby si ich sprawował. Są tobie dane, żebyś był gospodarzem w ich życiu. Ano, ty si zodpowiedni za swoje dzieci. Jesteś odpowiedzialny za swoje dzieci. Si zodpowiedni za swoją żenę. Odpowiedzialny za swoją żonę. Si zodpowiedna za swojego męża. Jesteś odpowiedzialna za swojego męża. Myśmy jeden drugiego dostali jako dar od Boga. Otrzymaliśmy jeden drugiego jako dar od Boga. Ale myśmy pożyczani jeden drugiemu. Ale jesteśmy tylko wypożyczeni jeden drugiemu. A musimy się raz odpowiadać Panu Bogu jeden za drugiego. I raz będziemy odpowiadać jeden za drugiego. Raz, kiedy będę stać przed twarą Bożą, Pan sama ma opyta. Kiedy raz, jednego razu będziemy stać przed Bożą twarzą, ako Pan nas zapyta. Ako si jednal so swoją manželkou, którą som ti dal jako pomoc. Jak obchodziłeś się swoją żoną, którą dałem ci jako pomoc? A ju sa raz opýta pán, ako si ty a jej raz jednala so svojim mužom? Jak ty obchodziłaś się swoim mężem? Bude nás brat Bóg na zodpovednosť. Bóg pociągnie nás do odpowiedzialności. Obyčajne ľudia až vtedy si uvedomujú, koho majú v tom druhom. Zazwyczaj ludzie dopiero wtedy sobie uświadamiają, co mają w drugiej osobie. Aż kiedy ho stracają. Aż wtedy, kiedy ją stracą. Boli dwaja starsi manželia a ta manželka stále šomrala na to svojho starkého muža. Pewnego razu byli dwaj starsi ludzie, mąż i żona, i ta żona ciągle narzekała na tego swojego męża. Ale potem mąż zomrel. Ale potem on umarł. A kiedy on ją był nawštívit? I kiedy szedłem by ją odwiedzić? Hovorila, oj, już aki był, taki był. I wtedy ona mi... Ale dobry był. No jaki był, taki był, ale dobry był. Aspoň mi doniesol drewa. On mi przyniósł drzewo. Alebo mi niečo pozametal, alebo pomohol, podržal niečo. I coś mi tam pomógł trzymać i zamiótł. Alebo keď už ani nič neporobil, aspoň tu bol pri mne. Ale chociaż już nic nie robił, to przynajmniej był przy mnie. Ale už ho nemá. Ale już go nie ma. Ludzie si wtedy uświadomują. Ludzie wtedy uświadamiają sobie. Čo mali, čo mali, až keď to strácajú. Co mieli dopiero wtedy, kiedy to stracą. Jeden mój kolega si buchol hlavu. Jeden mój kolega uderzył się do głowy. A hovorí, joj, Šaňo, no to ma strašne boli. I powiedział, ojej, ale boli. Hovorím, konečne si prišiel na to, že máš aj hlavu. I ja powiedział, no v końcu przyszedłeś na to, že máš i głowę. Či si už vôbec dal chválu Pánu Bohu za to, že máš hlavu? Či už chváliłeś Pána Boga za to, že máš głowę? Obyčajne vtedy, keď strácame veci, vtedy si uvedomujú, akú veľkú cenu majú. Zazvyčaj dopiero vtedy, keď strácame rzeczy, uświadamiamy. Pozrite sa, tento syn proroka, až keď mu uletela sekera, tedy hovorí, ach, Pane, aj to bolo požičané. Učeň prorocký dopiero vtedy povedal, ach, Pane, to bolo vypožičané, kedy strátil tie sekere. Áno. Všetko máme od Boha zverené, požičané. Tak, všetko máme poviežené od Boga, požičané. A ja si uvedomujem, že keď mi Pán Boh dal takú milú, krásnu rodinku. Ja uświadamiam sobie, že kedy Pán Boh dal mi takú milú, pięknú rodinu. Ja som zodpovedný pred Bohom za každého jedného z nich. Jestem pred Bogiem odpovedialný za každého z nich. Som zodpovedný za svoju ženu. Jestem odpovedialný za svoju ženu. Som zodpovedný za svoje deti. Odpovedialný za svoje deti. A mám dbať na vzťahy. I muszę dbať na stosunky. Keď je smutné tvoje dieťa, poď k nemu a opýtaj sa ho. Kedy tvoje dziecko jest smutné, to choď za ním i zapýtaj się go. Čo ťa trápi? Co jest tvoj problém? Čo ťa bolí? Co ťa trápi? Co ťa bolí? Aby to dieťa vedelo, že má svojho otecka, má svoju mamičku. Aby to dziecko vedelo, že má svojego tatusia i má svoje mamusie. Ak je smutná tvoja manželka, opýtaj sa jej. A kiedy twoja żona jest zasmucona, to zapytaj jej. Co jest przyczyną jej bolesti? Co jest przyczyną twojego bólu? A wypoczuj ją. I wysłuchaj ją. Nie bądź rychły do odpowiedzi. Nie bądź prędki w odpowiedzi. Wiesz, język masz tylko jeden. Wiesz, że masz tylko jeden język. Ale masz dwoje uszy. Ale masz dwoje uszu. A preto masz dwoje uszy, aby si więcej poczuwał, ako rozprawał. I to dlatego, żebyś więcej słuchał, niż mówił. Leże niektórzy si nie uświadomią, że mają dwoje uszy a jeden język, a więcej rozprawają, a mniej poczuwają. Ale niektórzy nie uświadamiają sobie, że mają dwoje uszy, a tylko jeden język. A na odwrót więcej mówią, niż słuchają. Preto jest potrzebne, abyśmy wiedzieli poczuwać. Dlatego jest potrzeba, żebyśmy nauczyli się słuchać. Wypoczuć jeden drugiego. Nauczyli się wysłuchać jeden drugiego. A potem modlić się druh za druha. A potem modlić się nawzajem za siebie. Lebo Pán Boh vyslýcha modlitby. Ponieważ Pán Boh wysłuchuje modlitw. Tento syn proroka až vtedy zistil, čo stratil, akú to mal hodnotu a odkiaľ to mal, keď vlastne to stratil. Uczeń prorocký dopiero vtedy stwierdził, co stracił i jaką to miało wartość, dopiero wtedy, kiedy to stracił. Ale on išiel k Pánovi. Ale šedol za Pánem. Wiesz, u Pána je riešenie. Jest zawsze rozwiązanie u Pána. Je niekto, koho si stratil? Czy jest ktoś, kogo zgubiłeś? A myslíš si, že už neskoro? Czy myślisz, že už za późno? Poď k Pánovi. To choď za Pánem. Poď ešte dnes. Choď ešte dzisiaj. Ešte dnes mu porozprávaj o tom. Ešte dzisiaj povedz mu o tym. Ešte dnes mu vylej svoje srdce. Ešte dzisiaj vylej mu svoje srdce. Tento syn proroka svojmu Pánovi povedal všetko. Ten prorocký učeň povedal všetko svojmu svojim pánovi. A jeho pán sa ho pýta, a kde je? Kam to padlo? A vtedy jeho pán zapýtal, a kde je ta sekera, v ktorej mieste padla? A on hovorí, tu je, sem padlo, tam padlo. A on hovorí, tutaj, v tom mieste padlo. Ty musíš vedieť, kde je tvoj milý. Musíš vedieť, kde je tvoj. Kde sú tvoji milí. Kde som tvoji blízci. Ty musíš vedieť, že v tom blate im nie je dobre. I musíš vedieť, že v tom blate im nie je dobre. Nemôže sa omlúvať, že on je veľmi dobrý občan. Nemôžeš sa uspravedlniť, že on je dobrým obyvateľom. On veľmi dobre, proste má veľké uznania medzi ľuďmi. Že ľudia uznajú ho. Ale musíš vedieť, že je tam, v blate. Ale musíš sebe uvedomiť, že on znajduje sa v blate. Aj keby mal 10 titulov, ale je v blate. Navet, choďby posiadal 10 titulov, to je v blate. Ty musíš vedieť pánu povedať, Bože môj, moje dieťa je v hriechu, moje dieťa je v blate. Musíš naučiť sa povedieť pánu, páne, moje dieťa znajduje sa v blate. A musí ťa to boleť. Ty musíš mieť bolesť na tego. A tento pán zoťal drevo. I vtedy pán šťol drevo. A hodil to do toho Jordána. I vžutil Jordán. A stal sa zázrak. I stal si cud. Moji drahí, lenže zázrak musíme vedieť uvidieť. Moji drodzy, ale my musíme umieť zobačiť cud. Spomínate si, keď tá žena, ktorej sa odgúľal ten jeden peniaz, čiže spomínate na kobiete, ktorá zgubila jeden pieniac? Že hľadala. Šukala. Čo urobila? Co zrobila? Zažala sviecu. Rozsviečila sviečke. To bolo prvé. To bola pierwsza rzecz. Potom vyupratovala. Potom vysprontala všetko. A s tou sviecou hľadala všade. Po celej tej miestnosti. Po celom pomieszczeniu, všade. A viete ako? I viete, v jaký spôsob? Nie tak, že chodila a no, kde môže byť? Nie, že chodila, no, kde to tylko môže byť? Ale padla na svoje kolena. Ale klenkla na kolana. A zohla sa. Až hlavou k zemi. I głowę dala ku zemi. Neviem si predstaviť, že by bola našla ten groš, keby sa nebola pokorila. Neumie sobie vyobraziť, že by znalazila ten groš, kedy by si nepokoril. Ani ty nenájdeš to, čo si stratil, ak sa nepokoríš. I ty neznájdeš to, co potrebuješ, kedy neukožeš si. Aj ty potrebuješ sa pokoriť. I ty potrebuješ si ukožiť. Možno, že by si vedel darovať veľké peniaze. Možno, že potrafíš podarovať duže peniaze. Možno, že by si urobil veľkú obeť. Môže, že jesteš v stane zrobiť, dať dužom ofiare. Len nie si schopný sa pokoriť. Ale nie jesteš v stane sa ukožiť. Vieš sa pokoriť. Či umieš sa ukožiť? Spomínal som, že som potrestal toho svojho syna. Kedy spomínam, jak ukaralem svojho syna. A moja manželka bola z toho veľmi smutná. I moja žena bola zasmucená z toho povodu. A Duch Svätý ma usvedčil o tom. To vtedy Duch Święty przekonał mnie z tego powodu. A uvidel som, že áno, nebolo to správne, čo som robil. I zobaczyłem, to nie było prawidłowe to, co zrobiłem. Pokoril som sa vo svojom srdci. Ja ukorzyłem się w swoim sercu. Išiel som do izby mojho syna za ním. Szedłem za swoim synem do jego pokoju. A kropil som každý schod toho schodišťa som kropil slzami, kým som prišiel k nemu. I každý ten schodek kropujem svojimi úzami. A keď som prišiel do jeho izbietky, hovorím, synku, aj ty si zarmútil pána Ježiša, a ja som zarmútil pána Ježiša. Keď prišiel do jeho pokoju, to vtedy mu povedalem, synku, i ty zasmútiłeś pána Jezusa, i ja go zasmútiłem. Môžeš mi to odpustiť? Či môžeš mi odpustiť? A on hovorí, nie, tati, ja som teba zarmútil, aj pána Ježiša. Ale vtedy on mi povedal, nie, tatuši, to ja zasmútilem pána Jezusa. A tak hovorím, pozri sa, obidvaja sme ho zarmútili. Ja môže, popatř, obaj zasmútili sme ho. Poď, keď sme si navzájom odpustili, poď, aj od neho si budeme obidvaja pýtať odpustenie. Kedy prebačili sme sobie navzájem, to Powiedzieliśmy, chodźmy u niego szukać przebaczenia. A tak som si kľakol k posteli. I wtedy uklęknąłem. Aj on vedľa mňa. I on obok mne. A obidvaja sme plakali a kropili sme tú posteľ svojimi slzami. I obaj plakali sme i skrapiali sme lôžko slzami. A vyznávali sme svoj hriech. Vyznávali sme svoj grzech. A prosili sme pána, aby nám odpustil. I prosili sme pána, aby nám prebačil. Upevňovali sme tú sekeru. Umacňali sme sekere. A jeden z tých chlapčekov, mojich ďalších synov, jeden z mých synov ešte mal len cumlík vo svojich ústach. Ešte mal smoček v púži. Ešte nevedel rozprávať. Ešte neumiel mluviť. Len niekoľko takých slov ako mama, tata. Tylko pár slov môže, mama, tata. A keď on videl, ako my plačeme a modlíme sa. Keď on zobačil, že my plačeme i modlíme sa. On prišiel medzi nás, sklonil sa na svoje kolená, zložil si tie malé ručičky. To prišiel za nami, takže uklenknul i zložil svoje malé dône. A vyplul ten cumel na posteľ. Vyplul smoček na lúžko. A začal sa modliť a hovoril a hovoril. Začal sa modliť i mluvil. Ja som mu nerozumel nič. I čomu na což mluvil, ja mu ničego nerozumel. On len hovoril a hovoril. Ale on čomu len mluvil i mluvil. Modlil sa vrúcne k pánu. I gorúco modlil sa do pána. A nakoniec počujem, že povedal amen. I v koncu uslyšal mňa, povedal amen. Iste sa modlil v jazykoch, lebo pán Boh tomu rozumel, ja nie. No, modlil sa v jazykách, pretože ja tego nerozumiem, ale pán tak. Ale som pocítil vo svojom srdci pokoj. Ale čujem pokoj v svojom srdcu. A požehnanie. I blagoslavenstvo. A keď sme vstali, objali sme sa so svojím synom. Keď všetci vstali sme, objali sme sa. A tento chlapček bol taký radosný, že je pokoj v dome. I ten malý chlapec miel dušu radosť, že znovu je pokoj v dome. A keď moja manželka videla, že všetko sa dalo na poriadok. I keď moja žena zobačila, že všetko už je v poriadku. Aj ona mi vedela odpustiť. To vtedy i ona potrafila mi prebačiť. Aj ona sa na mňa usmiala. I ona usmiehnala sa do mňa. A už nebolo napätie. I už nebolo napätia. A bolo požehnanie. Ale bolo blagoslovenstvo. Viete, je treba sa vedieť zastaviť. Viete, je potrebné, aby sa zatrzymať. Možno, že by si mohol povedať ten syn proroka, no to je strata času, ja zatiaľ môžem rúbať. Môže ten učeň prorocký mohol povedať, ale to je strata času, ja přečiž mohlem štínať drevo za ten čas. A prečo by som ja teraz sa mal zdržiavať s tým, že teraz budem naprávať sekeru? I dlačego ja môžem sa vstrzymovať s tým, aby napráviať tie sekiere? Viete, ale naprávanie sekery nezdržuje v práci. Ale viete, tá napráva sekery nevstrzymuje od práce. Sú niektorí ľudia, ktorí kosia, ako ženci kosia. Niektorí ľudia košo. Ale brúsenie kosy to nezdržuje v práci. Ale keď treba naostriť kose, to nie je to vstrzymanie od práce. Lebo čím lepšie naostriš tú kosu, tak je užitočnejšia tá práca. Ponieważ o ile lepiej naostriš tie kose, to tým šibčej pôjde práca. Nebude stratený čas, ktorý stráviš so svojou rodinou. To nie je stracený čas, ktorý ty dáš svojej rodine. Nebude stratený čas, keď stráviš ten deň, alebo možno týždeň so svojimi deťmi. To nie je stracený čas, ktorý spendíš možno celý týždeň svojimi deťmi, svojou rodinou. Nemôžeš hovoriť, že ty máš dôležitejšiu prácu a vážnejšiu. Nemôžeš mluviť, že máš vážnejšiu prácu. Sú niektorí, ktorí podobne jednajú ako tí bojovníci, ktorí bojovali. Sú ľudia, ktorí robia podobne, jak tí bojovníci, čo bojovali. Jak ti, co valčili. A hovorili, že nabíjali sme a strieľali sme, nabíjali a strieľali. I ciągle ładowaliśmy i strzelaliśmy i ładowaliśmy. Ale potem już my ani nie nabijali, już my len strzelali. Potem już nawet nie ładowaliśmy, ale już tylko strzelaliśmy. Tak jest to z mnohými tými, którzy choć dobrą pracę konają. I tak to jest z niektórymi ludźmi, którzy chociaż wykonują dobrą pracę. Ale bez náplne, bez plnosti Ducha Svätého. To nie jest tam ta treść w tym. Nie jest napełnienie Duchem Świętym. My potrzebujemy mieć czas. Potrzebujemy mieć czas. Jeden pre druhého. Jeden dla drugiego. Ale vám poviem tú najdôležitejšiu vec. Ale poviem vám teraz tú najvážnejšiu rzecz. Aby sme mali čas so svojím pánom. To je to, že by mieť čas s svojím pánem. Lebo sa môže stať, ponieważ môže się stať, že my môžeme pre neho pracovať, že môžeme pracovať dla neho. A počas tej práce nám pán povie, moje drahé dieťa, kedy budeš mať už čas na mňa? Ale počas práce pán nám povie, moje drogie dieťa, kedy znajdeš sobie čas dla mňa? To je tak krásne byť s pánom. Je to tak piękne byť svojim pánem. Tak krásne, keď ťa vovedie do tej klenotnici Božieho slova. Tak piękne, kedy vprovádí nás do klenotnice Božieho slova. On ti chce ukázať tie nádherné perly vo svojom slove. Chce ti pokázať tie prepiękne perly v Božom slove. A ty musíš mať na to čas. Ale ty musíš znaleť sobie čas. Keď som mal ísť sem k vám. Keď miaj tutaj do vás prísť. Hovoril som svojej manželke. Povedal do svojej ženy. Zuzka, potrebujem jeden celý deň stráviť s našim pánom. Zuzka, ja potrebujem celý deň spendiť s svojim pánem. A ona tomu rozumela. I ona zrozumiala. A žehnala mi. Blagoslavila mi. A tak som mohol ísť a vidieť tie nádherné klenoty nášho drahého pána. I vidieť tie prepiękne skarby v našom pánu. A moje srdce ho miluje. Moje srdce miluje ho. A môžem ho chváliť za to všetko. I môžem ho uvielbať za všetko. Hovorí prorok, zober si. Prorok mluví, veš sobie. To drevo vyplavilo von, to železo. Drevo spravilo, že to železo vyplynelo. To drevo spôsobilo zázrak. Drevo spravilo cud. A tento prorok sa zohol. I prorok zgiel sa. Tak, ako som vám to ukázal, sklonil sa až k zemi. Tak, jak vám pokázal. A načiahol sa za tým železom. I vyčongnul ręke za tým železom. Viete, zázrak sa nie tak deje, že nám to železo vyskočí až k nosu. Viete, cudy nevydažujú sa v ten spôsob, že železo vyskočí nám prost pod nos. Ale ty sa musíš skloniť a pokoriť a zohnúť sa pre ten zázrak. Ukožiť dla tego cudu. Chceš vidieť zázrak pri svojich deťoch? Či chceš oglądať cud u svojich detí? Chceš vidieť zázrak pri tých, ktorých si stratil? Či chceš oglądať cud dotyčúci tých, ktorých zgubiłeš? Boh sa postaral o to drevo, Golgoty, kríž pána Ježíša Krista. Boh sa zatroščil o drevo Golgoty, o Jezusa Christusa. Skrze kríž a obeť pána Ježíša môžeš dostať späť to, čo si stratil. I přes ten kříž, i přes ofiare pána Jezusa Christusa môžeš s povrotem otrzymať to, co zgubiłeš. Ale musíš sa vedieť pokoriť. Musíš vedieť, jak sa ukožiť. Kľaknúť si k tomu drevu. Uklenknúť ku drevu. Kľaknúť si ku Golgote. Uklenknúť ku Golgote. A zohnúť sa, pokoriť sa. Zgiąć się, ukorzyć się. A zodvihnúť a prijať to, čo ti pán dáva. I vziąć i przyjąć to, co pán daje. Ale niekto povie, bratčanko, ale mne prešla mladosť. Ktoš povie, môže, bratia, ale moja mladosť už preminela. Už šediny zdobia moju hlavu. Už sivé vlasy zdobia moju skroň. A či ja môžem byť ešte raz mladý? Či ešte môžem raz byť mladý? Keď ja som stratil svoju mladosť. Už zgubiujem svoju mladosť. Keď som bez Boha, bez toho, že by som na Neho hľadil, prešla celá moja mladosť. Celá moja mladosť preminela a ja nepatrzyłem na Neho. Či mi môže Boh vrátiť? Či Bóg môže vrútiť mi? Áno, On ti môže dať večný život. Tak, On môže ti dať žite večné. Môžeš byť večne s Pánom. Môžeš prebývať večne s Pánom. Nie je tomu tak dávno jedna staršia pani. Nie tak dávno temu jedna staršia kobieta. Keď počula moje kázanie, hovorí mi, bratčanko, nech ťa Pán Boh požehná, aby si ešte aspoň 100 rokov sa dožil. Kiedy wysłuchała mojego kazania, to wtedy była, bracia, tak sobie życzę jeszcze, żebyś przynajmniej 100 lat kazał. A ja sobie powiedział, oj, tietuszka, to jest mało. A ja jej powiedziałem, ale droga siostro, to jest za mało. A mówi, no a kolko byś chciał? A wtedy ona mi mówi, no to ile chciałbym? Ja by som chciał wiecznie żyć. A ja powiedziałem, chciałbym żyć wiecznie. Z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem. Rozumiecie? Czy zrozumiecie? Ak niekto stratil hoci i svoju mladosť. Môže ktoś zgubil svoju mladosť. Golgota mu môže vrátiť. Ale Golgota môže ju przywrócić. Ale sa pokor. Tylko musíš je ukořiť. Vyznaj svoj hriech. Vyznaj svoj grzech. Poď k Pánu Ježišovi Kristovi. Choď do Pána Jezusa Chrystusa. Povedz mu, kde padli veci. I povedz mu, kde zgubiłeś się te rzeczy. Ako si prežil svoj život. Jak przeżyłeś swoje życie. Vyznaj mu, ako si prežil svoje vzťahy. Vyznaj, jak przeżywałeś swoje stosunki. Ako si nedával pozor na to, aby držali veci pohromade. Jak nie uważałeś na to, żeby rzeczy trzymały razem. Pokor sa, vyznaj. Ukuż się i wyznaj. A Pán Ježiš ti to všetko môže vrátiť. I vtedy Pán Jezus môže ti všetko privrátiť. Poď k nemu dnes. Choď do niego dzisiaj. Dnes večer. Dzisiaj wieczorem. On ťa môže požehnať. On môže ti błogosławić. Všetko, čo máš, je požičané. Všetko, co máš, to je požičané. Budeme sa modliť. Modlíme sa. Skloníme svoje hlavy. Skloníme svoje hlavy. Svätý náš nebeský Oče. Náš święty Ojcze niebiański. Ďakujeme ti za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za dzisiejszy wieczór. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tento príklad tvojho slova. Ďakujeme za príklad v tvojom slove. Kde títo synovia prorokov. Kde ti učňovie prorocci. Prišli na to. Zrozumieli. Že len ty môžeš vrátiť to, čo stratili. Že tylko ty môžeš privrútiť to, co zgubil. Aj my prichádzame k tomu. I my prichodíme. Jedine ty nám môžeš pomôcť. Zrozumievame, že tylko ty môžeš nám pomôcť. Ty vieš, kde sú naši milí. Ty vieš, kde znajdujú sa naši blízci. Kde sú tí, ktorí už nás opustili. Kde sú tí, ktorí nás opustili. A ktorí sú v blate a v hriechu. I ktorí znajdujú sa v grzechu i v blate. O Pane. O Pane. Buď nám milostivý. Buď nám láskavý. Ale buď aj nám milostivý, ktorým už sekera veľmi povolila. Ale buď milostivý i nám, ktorým uvoľnila sa sekera. A nevieme sa zastaviť. I nevieme sa zatrzymať. A nevieme si nájsť čas jeden pre druhého. I neumieme znaleźć čas jeden dla drugiego. A nevieme si nájsť čas byť s tebou. I neumieme znaleźć čas, by przebywać s tobou. Odpusť nám to, náš drahý Pane Ježišu. Odpusť nám to, Pane náš. Dotýkaj sa našich srdc. Dotkni sa našich srdc. Tohoto dnešného večera. Dzisiaj wieczorem. A daj nám svoju milosť. A daj nám svoju láske. Buď s nami, Pane. Buď s nami, Pane. Neodvracaj svoje tvári. Neodvracaj svoje tvári. Zmiluj sa nad našimi drahými. Zmiluj sa nad našimi blízkymi. Vyveď zo smrti našich drahých. Vyveď z smrti našich. Učin ten zázrak Golgoty. Učin ten cud Golgoty. Aj dnes večer. Dzisiaj wieczorem. V našich srdciach. V našich srdcach. V našich vzťahoch. V našich stosunkách. V našich životoch. I v našich žiťach. Chcem sa opýtať. Chcem sa zapýtať. Je tu dnes večer niekto? Či tutaj dzisiaj wieczorem jest ktoś? Kto tak prežíval v srdci, že Duch Svätý prehováral k jeho srdcu osobne? Kto tak prežíval v svojim srdci, že Duch Svätý mluví osobiste do niego? A uvidel svoj stav. I zobačil svoj stav. A chce činiť pokánie. I chce pokutovať. Zodvihni svoju ruku. Poprosím, podniž svoju ruku. Nehanbi sa. Nevstyď sa. Nech ťa požehná Pán Ježiš. Nech ti Pán Ježiš požehná. Aj teba nech požehná Pán. Aj teba nech požehná Pán. Aj teba. Aj vás. Aj teba. Chvála Pán. Aj teba tam hore. Chvála Pána. Chvála Pán. Svätý Duchu. Duchu Święty. Ďakujem, že sa dotýkaš našich srdc. Ďakujem, že dotýkaš sa našich srdc. A uvádzaš nás do pravdy. I vedieš nás v pravde. Staviaš zrkadlo tvojho slova pred nás. Že nastáva zvierťadlo svojho slova do nás. Aby sme uvideli. Že sme zobačili. Akom sme stave. Jaký je náš stav. Kde je naše srdce. Kde je naše srdce. Kde sú naši drahí. A kde sú naši drodzy. O, pokorne prosím za tieto zdvihnuté ruky. Pokorne ťa prosím za všetky podnešené ruce. Ale aj tie, ktoré nemali silu sa zdvihnúť. Takže za tie, ktoré nemajú odvahy, by sa podniesť. Pokorne prosím, Duchu Svätý. Prosím ťa pokorne. Príď Duchu na pomoc Svätý. Každému jednému. Príď do pomoci každého jedného z nich. A prosím ťa, Pane, učin ten zázrak. I prosím, Pane, učin ten cud. V každom jednom tom srdci. V každým jednym sercu, ktoré túži po tomto zázraku z Golgoty, ktoré prágne tego cudu z Golgoty. Požehnaj nás, Pane. Blagoslav nám, Pane. A daruj nám poslušné srdce. I daj nám poslušné srdce. Aby sme neboli len poslucháčmi. Aby sme neboli tylko slucháčami. Ale aby sme boli činiteľmi Tvojho slova. Ale aby sme boli činiteľami Tvojho slova. Nech je oslávené to drahé meno Ježiš. Nech je pochválené drogé imię Jezus. Amen.